varje vrå ut i vårt hus. Vi har packat, vi har lackat varje julklapp och vi har stött ljus. Vi har lyftat, vi har kutat ifrån morgon och till kväll. Ofta trötta, aldrig stötta har vi följt en glad appell. Nu är julen åter här, för ung och gammal är den alltjämt lika kär. Öppna nu ditt hjärtas dörr och visa barnasinnet mer än någonsin förr. Här ska det bli ett munterspring igenom rummen och runt granen slår vi ring. Låt varje människa bli din vän, för nu så är det